पूर्ण ब्रह्म रहे घट में सठ तीरथ कानन खो चल जाई नैन दिए हरि देखन को पलटो सब में प्रभु देत दिखाई कीट पतंग रहे परिपूर्ण कहूं तिलेकन होत जुदा है ढूढ़त अंध गर्धन में लिखी कागद में कहूं राम दुखा है वृथ भय तन खासा अब कब भजन करहुगे बालापन बालक संग बीता तरुण भय अभिमान न खसी कसेती भई सपेदी हरि का मर मन जाना तेरी मेरी बहिर नासिका जो वे साक गर चढ़ियाए सूत दारा गरिया वल लागे ये बुढ़वा मरी जाए तीरथ बरत कोना कीना नहीं साधु की सेवा तीनीपन धोके ही बीते नहीं ऐसे मूर्ख देवा पकरियाई काल ने चोटी सिर धुनी धुनी पछिताता पलटू दास को नहीं संगी जम के हाथ बिकाता वृद्ध भय तन खासा हाँ अब कब भजन करहुगे पाती आई मोर प्रीतम की साई तुरत वो लायो हो पाती एक अंधियारी कोटरी दू झे दिया न बाती बाह पकड़ी जम ले चले कोना न साथी पाती। सावन की अंधियारिया भादो निज राती, चौमुख पवन झको रही, धर के मोरी छाती पाती। चलवा तो हमें जरूर है, रहबा याही नाही, काले के मिलब हजूर से गाठी कछु नाही पाती। पलटू दास जमुआई के नैनन भरी रोया, जीवन जन्म गवाए के आप से खोया पाती आई मुरे पीतम की साई। तुरत बुलायो हे कै दिन का तोरा जियना रे नर, चेत गवार काची माटी के घला हो फूटत नाही देर, पानी बीच बतासा हो लागे गल तन देर, धुआं को धरे हर हो बारू के सीत, पवन लगे झरी जई है हो तुन यू पर सीत। जस कागद के कलई यहो पाका फल दार, सपने के सुख संपत्ति हो हो ऐसो संसार, मने बॉस का पिंजरा हो ते बीच दस हो द्वार, पंछी पवन बसे हो लावे उड़त न द्वार, आतिशबाजी ये तब हो हाथे काल के आग, पलटू दास उड़ी जवे हो अब दे ही दा। भई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, भई पवन जरा इस आदमी को हिलाओ। यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है, भई पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ। भई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, वक्त पर जगाओ, नहीं तो जब बेवक्त जागेगा यह तो जो आगे निकल गए उन्हें पाने घबरे घबरा के भागेगा यह। घबरा के भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है, छप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। सूरज इसे जगाओ, पवन इसे हिलाओ, पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ। संतों का सारा जीवन बस इन तीन बातों में समाया हुआ है। सूरज इसे जगाओ, संत सूरज जो सोए हैं उनके लिए, पवन इसे हिलाओ, संत पवन है जो सोए हैं उन्हें हिलाने के लिए, जगाने के लिए। पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ, और संत पंछी परलोक के, पृथ्वी पर बसते पृथ्वी के नहीं, कहीं दूर उनका घर है और घन का घर का उन्हें स्मरण आ गया है। जो विस्मरण में पड़े उनके कानों पर गीत गाते, याद दिलाते, सुरति दिलाते असली घर की। यहां तो दो क्षण का विराम है, जैसे राही रुक जाए वृक्ष के तले धूप से थका मांदा, फिर चल पड़ना है। यहां घर नहीं है, यहां तो बस सराय है। संतों का सारा संदेश इस एक छोटी सी बात में समा जाता है कि संसार सराय है, और जिसे ये बात समझ में आ गई कि संसार सराय है, फिर इस सराय को सजाने में, संवारने में, झगड़ने में, विवाद में, प्रतिस्पर्धा में, जलन में, ईर्षा में, प्रतियोगिता में नहीं उसका समय व्यय होगा। फिर सारी शक्ति तो पंख खोलकर उस अनंत यात्रा पर निकलने लगेगी जहां शाश्वत घर है। पलटू दास के ये गीत तुम्हारे कानों पर पवन बन जाएं, तुम्हारी आंखों पर सूरज, तुम्हारे कानों पर पंछी के गीत। इस आशा में इन पर चर्चा होगी। यह चर्चा कोई पांडित्य की चर्चा नहीं, यह चर्चा पलटू दास के काव्य की चर्चा नहीं, न उनकी भाषा की। यह चर्चा तो पलटू दास के उस संदेश की चर्चा है जो सभी संतों का है। नाम ही उनके अलग है, फिर वे नानक हों कि कबीर, कि पलटू हों कि रैदास, कि रैदास हूं कि तुलसी, भेद नहीं पड़ता। नाम ही अलग अलग है, एक ही सूरज के गीत है, एक ही सुबह की पुकार है। सभी पंक्षियों का एक ही उपक्रम है, याद दिला दें तुम्हें, स्मृति दिला दें तुम्हें, क्योंकि तुम जो हो वही भूल गए हो, और वह हो गए हो जो तुम नहीं हो। मान लिया है वह अपने को जो तुम नहीं हो, और पीठ कर ली है उससे जो तुम हो। इस विस्मृति में दुख है, इस विस्मृति में नरक है। लौटो अपनी ओर, अपने को जिसने पहचान लिया, उसने परमात्मा को पहचान लिया। जो अपने को बिना पहचाने परमात्मा को पहचानने चलता है, परमात्मा का तो पहचान ही नहीं पाएगा, अपने को भी नहीं पहचान पाएगा। काखा गा से शुरू करना होगा, और काखा गा तुम हो, तुम्हारे भीतर जलना चाहिए दिया, तुम्हें ही बनना होगा दिया, तुम्हें ही तेल, तुम्हें ही बाती। हां जरूर रोशनी उतरेगी ऊपर से, मगर इतनी तैयारी तुम्हें करनी होगी, दिया बनो, तेल बनो, बाती बनो। आएगा प्रकाश, सदा आया है, उतरेगी किरण, तुम्हारी बाती जलेगी, रोशन तुम होगे। वह तुम्हारी जन्मजात क्षमता है, पर इतनी तैयारी तुम्हें करनी होगी, और उस तैयारी का पहला चरण है तुम्हें यह याद दिलाना कि तुम जैसे हो जहां हो यह सच्चाई नहीं है। आज के सूत्र इसी बात की स्मृति को दिलाने के लिए चुभेंगे तीर की तरह छाती में, क्योंकि पीड़ा होती ही ये बात जानकर कि मैं व्यर्थ जी रहा हूं। इसलिए तो मूढ़जन संतों को कभी क्षमा नहीं कर पाते, ज्ञानी तो उनके पीछे चल पाते, मूढ़ उन्हें क्षमा नहीं कर पाते। ज्ञानी तो उनकी बात सुन के अपने को बना लेते, मूढ़ संतों को मिटाने में लग जाते, क्योंकि चोट लगती है, और चोट को भी सीढ़ी बना लेना बड़ी कला है। और संत भी क्या करे, कितना ही सोच समझ के वार करे, कितना ही बारीक वार करे, चोट तो लगेगी ही लगेगी। सोते आदमी को जगाओगे तो हिलाओगे तो ही हिलाओगे तो उसके सपने भी चरमरा कर टूट जाएंगे। और कौन जाने सपने बड़े सुंदर हो, स्वर्ण के महलों के हो, कौन जाने सपने में वह आदमी सम्राट हो तुम पर नाराज होगा, तुमने उसका सपना तोड़ दिया। और जब सपने में कोई होता है तो सपना सच मालूम होता है, एकदम सच मालूम होता है। जो जागा है उसे लगता है कि झूठ होगा, झूठ है ही, जागे को तो निश्चित ही झूठ है। सपने में जो बड़बड़ा रहा है, जागा हुआ जानता है, विक्षिप्तता में जगा दूं इसे, उसके भीतर अनुकंपा जगती है। लेकिन जो सोया है और सुंदर सपना देख रहा है, जागने वाला उससे दुश्मन मालूम होता है। संतों के या तो तुम मित्र हो जाते हो या शत्रु। धन्यभागी हैं वे जो मित्र हो जाते, क्योंकि वे अपने अंतिम घर को खोज लेंगे। अभागे हैं वे जो शत्रु हो जाते। संतों का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं उनके शत्रु हो जाने से। संत तो उस जगह पहुंच गए जहां कुछ बिगड़ नहीं सकता। शाश्वत उनकी संपदा है, जो न छीनी जा सकती, न जलाई जा सकती, न मिटाई जा सकती, मृत्यु भी उसे नहीं छीन सकती। तो तुम क्या छीनोगे, मृत्यु भी उनके लिए शत्रु न रही तो तुम कैसे शत्रु बन पाओगे। लेकिन हाँ, उनके शत्रु बन के तुम आत्मघाती जरूर हो जाओगे, तुम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लोगे। तुमने कालिदास की कहानी तो सुनी, नगर का राजा परेशान हो गया था, अपनी बेटी का विवाह करना चाहता था, लेकिन बेटी बड़ी विदुषी थी, और किसी तरह ढूंढ-ढांड के राजा सुंदर से सुंदर व्यक्तियों को लाता, और वह ऐसे प्रश्न पूछती कि वे उत्तर न दे पाते। और उसने कसम खा रखी थी कि जब तक मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर न दे दे तब तक मैं विवाह करने को राजी नहीं हूं, मैं अपने से श्रेष्ठतर से ही वरी जाऊंगी। बहुत कठिनाई हो रही थी, लड़की की उम्र बढ़ती जाती थी, बाप चिंतित था, बाप बूढ़ा हो रहा था। क्रोध में बाप ने अपने वजीरों को कहा कि अब पंडित तो हार गए, किसी महामूढ़ को पकड़ लाओ। महामूढ़ की तलाश में चले तो कालिदास को पाया। कालिदास एक वृक्ष पर बैठकर वृक्ष की शाखा काट रहे थे, जिस शाखा पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। शाखा कटेगी तो शाखा ही नहीं गिरेगी, कालिदास भी उसके साथ जमीन पर गिरेगी। इससे ज्यादा मूढ़ और आदमी कौन होगा। पकड़ लाए कालिदास को। ये कहानी सच हो या ना हो, लेकिन मैं हर आदमी को इसी हालत में देखता हूं। जिस शाखा पर तुम बैठे हो उसी को काट रहे हो। यीशु को जिनने सूली दी उन्होंने उसी शाखा को नहीं काट लिया जिस पर बैठते थे, जिस पर बैठकर पंख फैला सकते थे और आकाश तक उड़ सकते थे, जो परमात्मा तक पहुंचने के लिए मार्ग बन सकता था। द्वार में ही आग लगा दी जो मंदिर का द्वार था। जिन्होंने सुकरात को जहर पिलाया वे कालिदास से कहीं ज्यादा मूढ़ रहे होंगे। जिन्होंने बुद्ध पर, महावीर पर पत्थर फेंके, जिनने कबीर पलटू को सताया, वे कौन लोग थे, वे कैसे लोग थे। ऐसे ही लोग थे जैसे तुम हो। इस दुनिया में बस दो ही तरह के लोग हैं, संतों की चोट को जो प्रीति से सह जाएं आभार पूर्वक, और संतों की चोट से जो तिलमिला जाएं और क्रोध से भर जाएं। जो क्रोध से भर गया वो कालिदास है। वो अपने ही हाथ से उस परम इशारे को मिटाए दे रहा है, मील के पत्थर को तोड़े दे रहा है जिस पे चिन्ह थे आगे की यात्रा के, नक्शे को जलाए दे रहा है जो कि परमात्मा तक पहुंचाने का आधार बन सकता था। इन सूत्रों को बहुत प्रेम, बहुत प्रीति, बहुत भाव से लेना। चोट तो होगी, मजबूरी है। संत तुम्हें चोट करना नहीं चाहते, चोट देना नहीं चाहते, करुणा से बोलते हैं, मगर कुछ बातें हैं जो कही जाएं तो चोट होती ही है, उससे बचा नहीं जा सकता। पूर्ण ब्रह्म रहे घट में, सठ तीरथ कानन खोजन जाई। कहां खोजने जा रहे हो परमात्मा को, तीर्थों में, काबा, काशी, कैलाश? कहां खोजने जा रहे हो, जंगलों में, पर्वतों पर, हिमालय में? मूढ़ हो तुम, क्योंकि जिसे तुम खोजने चले हो वो तुम्हारे भीतर छिपा बैठा है। खोजने वाले में ही छिपा बैठा है जिसे तुम खोजने चले हो, और लोग खोज रहे हैं। लोग परिव्राजक हो जाते हैं, एक गांव से दूसरे गांव, एक तीर्थस्थल से दूसरे तीर्थस्थल, गंगा की यात्रा कर रहे हैं, परिभ्रमण कर रहे हैं, जा रहे हैं दूर दूर उत्तुंग शिखरों पर। जैसे परमात्मा तुम्हारे डर से कहीं हिमालय की गुफाओं में छिपा हो, जैसे परमात्मा को जंगल में ही पाया जा सकता हो, और अगर तुम्हें यहां नहीं दिखाई पड़ता तो जंगल में कैसे दिखाई पड़ेगा। मैंने सुना है एक अंधे आदमी की आंख का ऑपरेशन हो रहा था, उसने डॉक्टर से पूछा कि क्या आंख के ऑपरेशन के बाद मैं पढ़ना लिखना कर सकूंगा। डॉक्टर ने कहा निश्चित, जाली है तुम्हारी आंख पर, कट जाएगी जाली, निकल जाएगी जाली, जरूर पढ़ लिख सकोगे। वह आदमी बड़ी खुशी से बोला कि हे प्रभु तेरा बड़ा धन्यवाद। डॉक्टर ने कहा इसमें धन्यवाद प्रभु को देने की कोई जरूरत नहीं, तो स्वाभाविक है, आंख से जाली कट गई कि पढ़ना लिखना आसान हो जाएगा। वो संधे ने कहा लेकिन बात यह है कि पढ़ना लिखना मैं जानता नहीं, जब मेरी आंख ठीक थी तब भी मैं पढ़ लिख नहीं सकता था, तो ये चमत्कार ही है कि अब तुम जाली काट दोगे और मैं पढ़ना लिखना भी आ जाएगा। इससे बड़ा और चमत्कार क्या हो सकता है? अगर पढ़ना लिखना नहीं आता तो आंख की जाली कटने से भी नहीं आ जाए। यहां तुम्हें परमात्मा नहीं दिखाई पड़ता है, जंगल में भी आंख तो यही होगी, तुम तो यही होगे, ठीक यही, जरा सा भी तो भेद ना होगा, परिस्थिति बदल जाएगी, मनस्थिति तो ना बदल जाएगी। तुम यहां नहीं देख पाते उसे, वहां कैसे देख पाओगे? इन वृक्षों में नहीं दिखाई पड़ता, जंगल के वृक्षों में कैसे दिखाई पड़ेगा? लोगों में नहीं दिखाई पड़ता, पत्थर पहाड़ों में कैसे दिखाई पड़ेगा? लेकिन आदमी बेईमान है, तीर्थों में खोजने इसलिए नहीं जाता कि तीर्थों में परमात्मा मिलता है, तीर्थों में खोजने इसलिए जाता है कि ये भी परमात्मा से बचने की अंतिम व्यवस्था है, आखिरी चालाकी, कि खोज तो रहे हैं भाई, और क्या करें, इतना श्रम उठा रहे हैं, नहीं मिलता तो भाग्य में नहीं होगा, नहीं मिलता तो शायद होगा ही नहीं, नहीं मिलता तो शायद मिलना ही नहीं चाहता है। लेकिन अपनी तरफ से तो हमने सब दांव पर लगा दिया, घर छोड़ दिया, द्वार छोड़ दिया, खोजने निकल पड़े। ये आखिरी तरकीब है। कभी तुम धन खोजते थे उस कारण परमात्मा को न पा सके, कभी पद खोजते थे उस कारण परमात्मा को न पा सके, अब तुम परमात्मा को ही खोज रहे हो और उस कारण परमात्मा को ना पा सकोगे, क्योंकि खोजने वाला चित्त वासनाग्रस्त है, और जहां वासना है वहां प्रार्थना नहीं है। और जब तक तुम्हारे मन में तनाव है कुछ पाने का, तब तक तुम पा ना सकोगे, जब तक दौड़ोगे चूकोगे। रुको और पालो, लगेगी तो बात चोट जैसी। कोई सन्यासी हो गया है घर द्वार छोड़कर, कोई मुनि हो गया है, कोई भिक्षु हो गया, लगेगी तो चोट पलटू की इस बात से। पूर्ण ब्रह्म रहे घट में, सठ तीरथ कानन खोजन जाई, और तू बेईमान खोजने जा रहा है तीरथ, जंगल, पर्वत, आंख भीतर मोड़, जाना है कहीं तो अपने भीतर जाना है, और अपने भीतर जाना है ये कहना सिर्फ भाषा के कारण। भीतर जाने का एक ही अर्थ होता है बाहर जाना, रुक जाए बस। भीतर जाने को न कोई स्थान है कि जहां पैर उठा सको, कदम उठा सको, भीतर तो तुम हो ही, वहां जाना क्यों है? वहां से तो तुम कभी इंच भर हटे नहीं हो, इसलिए बाहर जाना बंद हो जाए कि आदमी भीतर पहुंच गया। भीतर जाने का अर्थ इतना ही है, बाहर जाने की दौड़ बंद हो गई, बस तुम अपने को भीतर पाओगे, तुम विराजमान पाओगे अपने को परम प्रभु की गोद में। नैन दिए हरि देखन को, पलटू सब में प्रभु देव दिखाई। आंखें तो दी थी प्रभु को देखने को, और जिन्होंने आंखों का ठीक उपयोग किया उन्हें अपने भीतर ही नहीं दिखाई पड़ा, सबके भीतर दिखाई पड़ा। लेकिन तुम्हारी आंखों में क्या दिखाई पड़ता है? पत्थर दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ दिखाई पड़ते हैं, रुपया पैसा दिखाई पड़ता है, हीरे जवाहरात दिखाई पड़ते हैं, लोग दिखाई पड़ते हैं, परमात्मा भर नहीं दिखाई पड़ता। आंखों का तुमने ठीक उपयोग ही नहीं किया, तुमने आंखों को बाहर पर अटका दिया है, तुमने आंखों को बहिर्गामी बना दिया है। आंखों को बंद करो और देखो। आंख खोल खोल कर तो बहुत देखा, अब आंख बंद करो और देखो। आंख बंद करके देखने का नाम ध्यान है, और आंख बंद करके जिसको दिख जाए उसको समाधि। आंख खोलकर फिर दिखाई पड़ेगा, पहले आंख बंद करके दिखाई पड़ जाए, अपने में जिसने उसको पहचान लिया उसे फिर सब में उसकी पहचान हो जाती। बस पहली पहचान कठिन है, बाकी तो सब पहचान बड़ी सरल है, बड़ी सुगम है। नैन दिए हरि देखन को, पलटू सब में प्रभु दे दिखाई। लेकिन बहरी यात्रा छोड़नी होगी, अंतर यात्रा करनी होगी। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। जैसा उठा वैसा गिरा जाकर बिछोने पर, किफल जैसा प्यार यह जीवन खिलौने पर। बिना समझे बिना बूझे खेलते जाना, एक जिद को जकड़ लेकर ठेलते जाना। गलत है बेसुध है कुछ रच के सो, कुछ गढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। दिन भर इबारत पेड़ पत्ती और पानी की, बंद घर की खुले फैले खेत धानी की, हवा की बरसात की हर खुश की तरकी, गुजरती दिन भर रही जो आपकी परकी। उस इबारत के सुनहरे बर्क से मन मड़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। लिखा सूरज ने किरण की कलम लेकर जो, नाम लेकर जैसे पंछी ने पुकारा जो, हवा जो कुछ गा गई बरसात जो बरसी, जो इबारत लहर बनकर नदी पर दरसी। उस इबारत की अगरचे सीढ़ियां हैं चढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। जिंदगी को एक व्यर्थ वर्तुल न बनाओ। लोग घूम रहे हैं कोल्हू के बैल की तरह, वहीं जागते वहीं सोते, वही कल किया था वही परसों भी किया था, वही आज भी करेंगे, वही कल भी वही परसों भी, अगर कोई कल हुआ अगर कोई परसों हुआ तो वही वही करते रहेंगे। वही क्रोध वही लोभ वही काम वही मोह। जागोगे कब, बदलोगे कब? तुम आदमी हो, कोल्हू के बैल नहीं। ये किसने तुम्हारी आंखों पे पट्टियां चढ़ा दी? ये किसने तुम्हें कोल्हू में जोत दिया है? ये कौन है जो तुम्हें हांके जा रहा है? बड़ा मचा है, ये तुम्हारी अपनी करतूत है, ये आंख से पट्टियां तुमने खुद चढ़ा ली, ये कंधे पर तुमने कोल्हू अपने हाथ से ले लिया है, ये वर्तुलाकार चक्कर तुमने जीवन का खुद निर्मित किया है। किसी दूसरे ने भी किया होता तो कम से कम एक आशा रहती कि कभी दूसरा उतार देगा, कभी दया आएगी उसे, मगर ये तुम्हारा ही उपद्रव है। इसलिए जब तक तुम जागो और चेतो ना, तब तक कोई इस परतंत्रता को छीन नहीं सकता, इस संसार को कोई तुम्हारे मिटा नहीं सकता, इस स्वप्न को कोई नष्ट नहीं कर सकता। ये तुम्हारा ही अपना निष्कर्ष बने। लिखा सूरज ने किरण की कलम लेकर जो, देखते हो सुबह सुबह सूरज कलम लेकर क्या लिख जाता आकाश में? वेद लिख जाता, उपनिषद लिख जाता, कुरान लिख जाता, बाइबल लिख जाता, धम्मपद लिख जाता, सारे शास्त्रों का सार लिख जाता, रोशनी का अर्थ लिख जाता, रोशनी का रहस्य लिख जाता, मगर कौन देखे? आंख कौन उठाता सूरज की तरफ? तुम अपनी किताबों में डूबे हो। लिखा सूरज ने किरण की कलम लेकर जो, नाम लेकर जैसे पंछी ने पुकारा जो, कौन को पुकार रहा है पंछी सुबह सुबह? कोयल कूकने लगती है तो किसके लिए, और पपीहा कहता है पी कहां, तो किसके लिए? पक्षी सुबह सुबह गीत गाने लगते, ये किसकी प्रार्थना हो रही, ये किसका स्मरण? ये उसी प्रभु का स्मरण चल रहा है। वृक्ष चुप खड़े हैं उसी के ध्यान में, पक्षी गीत गा रहे हैं उसी के स्मरण में, समुद्रों की लहरों में उसी की धुन है, पहाड़ों के सन्नाटे में उसी का शून्य है। लेकिन तुम्हारे पास आंख नहीं तो सूरज लिखता रहता, तुम पढ़ते नहीं, पक्षी गाते रहते, तुम सुनते नहीं, आकाश में बादल गरजते, समुद्र में लहरें उठती, मगर तुम वज्र बधिर हो। तुम व्यर्थ की बातें बहुत जल्दी सुन लेते हो, तुम व्यर्थ की बातें सुनने को खूब आतुर हो। एक फकीर अपने एक साथी के साथ एक बाजार से गुजरता था, पास ही की पहाड़ी पर खड़े चर्च की संध्या की प्रार्थना की घंटियां बजने लगी। उस फकीर ने कहा, सुनते हो उस युवक को, कितना मधुर रव है, कैसा प्यारा संगीत है। पहाड़ पर खड़े चर्च की घंटियों की आवाज सुनी, उस युवक ने कहा, इस बाजार के शोरगुल में कहां का पहाड़, कहां का चर्च, कहां की घंटियां, मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ता। यहां इतना शोरगुल मचा है, सांझ का वक्त है, लोग अपनी दुकानें उठा रहे हैं, ग्राहक आखिरी खरीद फरोख्त कर रहे हैं, बेचने वाले भी कोशिश में हैं कि कुछ कम दाम में सही जल्दी बिक जाए, जो भी बिक जाए बिक जाए। सूरज ढलने को है, लोगों को अपना सामान बांधना है, लोगों को अपनी गाड़ियां तैयार करनी है, लोगों को भागना अपने घरों की तरफ। यहां इतना शोरगुल मचा है, घोड़े हिनहिना रहे हैं, बैल आवाज कर रहे हैं, गाड़ियां जोती जा रही हैं, घुड़सवार हैं, आदमी हैं, भीड़ भाड़ है, कहां की घंटियां, इतनी भीड़ भाड़ में, इतने शोरगुल में मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ता। उस फकीर ने अपनी जेब से एक रुपया निकाला, पुरानी कहानी, नगद चांदी का रुपया, जोर से उसे पास के ही पत्थर पर पटक दिया। सड़क के किनारे लगा पत्थर, खनन खन की आवाज और एक भीड़ इकट्ठी हो गई। 100-200 आदमी एकदम दौड़ पड़े, कहा कि किसी का रुपया गिरा। उस फकीर ने उस युवक को कस देखते हो, घोड़े हिनन आ रहे, गाड़ियां सजाई जा रही हैं, खरीद फरोख्त का आखिरी वक्त, सांझ हो रही, बिसाती अपना फैलाव संवार रहे हैं, लेकिन रुपए की खनन खन 200 आदमियों ने सुन ली और चर्च की घंटियां गूंज रही, किसी को सुनाई नहीं पड़ता। रुपए पे जिसका मन अटका हो वो रुपए को सुन लेगा। हम वही सुनते जहां हमारा मन लगा है, हम वही गुनते जहां हमारा मन लगा है, हम वही देखते। रास्ता तो वही होता है लेकिन हर गुजरने वाला अलग अलग चीजें देखता है। चमार रास्ते के किनारे बैठा हुआ तुम्हारे चेहरे नहीं देखता, तुम्हारे जूते देखता है, चेहरों से उसे क्या लेना देना, उसका प्रयोजन जूतों से। लोग वही देखते हैं जहां उनकी वासना है, जहां उनकी आकांक्षा है, अभीप्सा है। इसलिए सूरज सुबह रोज उपनिषद लिखता है, मगर नहीं तुम वंचित रह जाते हो उन अद्भुत ऋचाओं से जो रोशनी से लिखी जाती हैं आकाश के शून्य में। रोज सुबह कुरान दोहराता है लेकिन तुम मस्जिद में जाके कुरान दोहराते हो, तुम मुर्दा आयतें दोहराते हो, और सुबह रोज सूरज नई आयतें लिखता है, नित नूतन जीवंत। परमात्मा हार नहीं गया है, मोहम्मद के साथ इल्हाम समाप्त नहीं हो गया, परमात्मा रोज सुबह सूरज के साथ इल्हाम लाता है, फिर पक्षियों में गुनगुनाता है, फिर पपीहे में पुकारता है, फिर वृक्षों में फूल बन के खिलता है। लिखा सूरज ने किरण की कलम लेकर, जो नाम लेकर जिसे पंछी ने पुकारा, जो हवा जो कुछ गा गई, बरसात जो बरसी, वृक्षों से गुजरती हवाओं के गीत सुने। ये गीत कृष्ण की बांसुरी को मात करे, ऐसे गीत। और बरसात में रिमझिम होती बरसात, तुम्हारे छप्पर पर होती बूंदाबांदी का नृत्य, ऐसा नृत्य कि राधा के घूंघर फीके पड़े। मगर तुम कैसे हो, तुम्हें जीवन में चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। और मौलिक कारण है क्योंकि तुम्हें अपने भीतर ही नहीं दिखाई पड़ा। तुमने अभी देखने वाले को नहीं देखा तो तुम और क्या देखोगे। दृष्टा से पहली पहचान फिर दृश्य से पहचान हो सकती। जो इबारत लहर बनकर नदी पर बरसी, उस इबारत की अगरचे सीढ़ियां हैं चढ़ के सो, वो जो सूरज से गिरती हुई किरणें हैं, वो जो हवा की लहरें हैं, वो जो आकाश का प्रतिबिंब बन रहा है नदी की लहरों में, उन सब में सीढ़ियां छिपी। उस इबारत की अगरचे सीढ़ियां हैं चढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। जीवन को एक विकास बनाओ, एक ऊर्ध्व गमन, एक आरोहण। कोल्हू के बैल की तरह मत घूमते रहो। कीट पतंग रहे परिपूर्ण, कहूं तिल एक न हो तो जुदा है। और पलटू कहते हैं कि ऐसा मत सोच लेना कि तुम में ही परमात्मा है, नहीं तो अहंकार पैदा होता है। ब्राह्मण सोचता है कि ब्रह्म ब्राह्मण में, तभी तो मैं ब्राह्मण, शूद्र में तो हो ही नहीं सकता। आदमी सोचता है परमात्मा आदमी में, पशु पक्षियों में हो ही नहीं सकता, क्योंकि पशु पक्षी तो उसने हमारे काम के लिए बनाए कि हम उन्हें खाएं, उनका भोजन करें। कोई जरा पशु पक्षियों से भी पूछो कि उनके क्या इरादे हैं, कि वे आदमी के संबंध में क्या सोचते, तो तुम चकित होगे। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही वे भी सोचते हैं। यह दूसरी बात है कि तुम जरा चालाक हो और तुमने व्यवस्था जुटा ली और तुमने सारे पशुओं को मटिया मैट कर दिया है। लेकिन इस भ्रांति में ना पड़ जाना कि परमात्मा तुम्हारी बपौती है। पलटू कहते हैं कीट पतंग रहे परिपूर्ण, आदियों की तो बात छोड़ दो, कीट पतंग में भी वही परिपूर्ण रूप से बस रहा है। कहूं तिल एक ना हो तो जुदा है। तुम ऐसी जगह नहीं पा सकते जहां एक तिल भर भी परमात्मा के का अभाव हो। एक तिल रख सको ऐसी कोई जगह नहीं पा सकते जहां परमात्मा ना हो। वही है पत्थरों में, वही पृथ्वी में, वही आकाश में। मगर ये पहचान होगी तब जब पहले तुम अपने में ढूंढ लो। मगर अपने में ढूंढने लोग नहीं जाते। ढूंढत अंध ग्रंथन में, अंधे तो ग्रंथों में ढूंढते हैं। ढूंढत अंध ग्रंथन में, लिखी कागज में कहूं राम लुका है, अरे पागलो। हाथ से लिखे गए कागजों में, कागजों पर फैलाई गई आदमी के हाथ से जो स्याहियां हैं, उनमें कहीं राम छिपा है। ढूंढत अंध ग्रंथन में, अंधे ग्रंथों में ढूंढ रहे हैं। इसलिए पंडितों से बड़े अंधे खोजने कठिन है। महापंडित यानी महाअंध, जिसकी बाहर भीतर की बिल्कुल फूट गई वो महापंडित। पंडित वो जिसकी बाहर बाहर की फूटी। कागज में खोज रहे हो, स्मरण करो कबीर का। कबीर कहते हैं लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। ये कुछ लिखने में आती नहीं, लिखी कभी गई नहीं। लिखी जा सकती तो बड़ी आसान हो जाती बात, फिर विज्ञान और धर्म में कुछ भेद न रह जाता। विज्ञान लिखा जा सकता है, धर्म लिखा नहीं जा सकता। देखा देखी बात, दूसरे की मान के चलने से भी नहीं होगा। मैं कहूं कि ईश्वर है, इससे क्या होगा? तुम्हारे लिए होना चाहिए, तुम्हारा अनुभव होना चाहिए, तभी कुछ होगा। देखा देखी बात। ग्रंथ तो बहुत हैं आदमी के पास, अंबार लगे, तरह तरह के ग्रंथ हैं। तुम्हें जैसे ग्रंथ चाहिए वैसे ग्रंथ उपलब्ध हैं। इतने ग्रंथ हैं कि अगर हम पृथ्वी पर फैलाएं तो किसी ने हिसाब लगाया है कि अगर सारी किताबें एक कतार बना के पृथ्वी पर लगाई जाएं तो 5 चक्कर पृथ्वी के हो जाएंगे। इतनी किताबें हैं आदमी के पास, करोड़ों करोड़ों किताबें, और इन किताबों में कीड़ों की तरह लोग खोज रहे हैं। शायद दीमक को तो कुछ भोजन मिल भी जाता होगा, पंडित को उतना भी नहीं मिलता। और तुम्हें जैसी जरूरत है किताबें रचने वाले लोग मौजूद हैं, तुम्हारी आकांक्षा के अनुकूल रच देते हैं, तुम्हें जो प्रीतिकर लगे। बाजार का तो नियम ही यही है, जिस बात की मांग हो उसकी पूर्ति। जी हां हुजूर, मैं गीत बेचता हूं, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूं, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूं जी। माल देखिए, दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं है, काम बताऊंगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। यह गीत सख्त दर्द सरदर्द भुलाएगा, यह गीत सख्त सरदर्द भुलाएगा, यह गीत पिया को पास बुलाएगा जी। पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर बाद में अक्ल जगी मुझको जी। लोगों ने तो बेच दिए ईमान जी, आप न हो सुनकर ज्यादा हैरान, मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। यह गीत सुबह का है, गाकर देखे। यह गीत गजब का है, ढाकर देखे। यह गीत जरा सुने में लिखा था, यह गीत वहां पुणे में लिखा था। यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है, यह गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है, यह गीत भूख और प्यास जगाता है, यह गीत भूख और प्यास भगाता है जी। यह मसान में भूख जगाता है, यह गीत भुवाली की है हवा हुजूर, यह गीत तपेदक की दवा है हुजूर जी। और भी गीत हैं, दिखलाता हूं जी, सुनना चाहें तो, सुनना चाहें आप तो गाता हूं जी। छंद और बेछंद पसंद करें जी, अमर गीत और वे जो तुरंत मरे। न बुरा मानने की इसमें है बात, मैं ले आता हूं कलम और दावत, इनमें से बाएं नहीं नए लिख दूं जी। नए नहीं चाहिए, गए लिख दूं मैं। नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूं जी हां हुजूर, मैं गीत बेचता हूं, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूं, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूं जी। गीत जन्म का लिखूं मरण का लिखूं जी, गीत जीत का लिखूं शरण का लिखूं। यह गीत रेशमी है, यह खादी का है, यह गीत पित्त का है, यह वादी का है। कुछ और डिजाइन भी है, यह इल्मी, यह लीजिए चीज, चलती चीज नई फिल्मी। यह सोच सोच कर मर जाने का गीत, यह दुकान से घर जाने का गीत। नहीं जी नहीं, दिल लगी कि इसमें क्या बात, मैं लिखता ही तो रहता हूं दिन रात। जो तरह तरह के बन जाते हैं गीत जी, रूठ रूठ कर मन जाते हैं गीत जी। बहुत ढेर लग गया हटाता हूं, ग्राहक की मर्जी अच्छा जाता हूं, या भीतर जाकर पूछ आइए आप। है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप, क्या करूं मगर लाचार, हार कर गीत बेचता हूं। जी हां हुजूर, मैं गीत बेचता हूं, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूं। सब तरह के गीत उपलब्ध है, सब तरह के शास्त्र उपलब्ध है, तरह तरह की दुकानें, नाम उन दुकानों के चाहे मंदिर हो, मस्जिदें हों, गुरुद्वारे हो, गिरजे हो, धर्म के नाम पर है, ईश्वर के नाम पर है, मोक्ष के नाम पर है, लेकिन तुम्हें जैसा गीत चाहिए मिल जाएगा, पर ये गीत परमात्मा के नहीं है, ये गीत बाजारों है, ये सब चलते गीत है, ये सब फिल्मी गीत है। परमात्मा का गीत तो परमात्मा ही गाता है। सुबह उगते सूरज में पढ़ो, पक्षियों की गुनगुनाहट में सुनो, हवा जब वृक्षों को हिलाने लगे उस नाच में देखो, या कभी अगर तुम्हारा सौभाग्य हो और किसी बुद्ध पुरुष से मिलना हो जाए तो उसके पास बैठो, उसके सन्नाटे में, उसके मौन में, उसके बोलने में, उसके उठने बैठने में। कबीर ने कहा है कि मैं उठता हूं बैठता हूं तो उसी की सेवा चल रही, चलता फिरता हूं उसी की परिक्रमा हो रही, खाता पीता हूं उसी को भोग लग रहा। ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जिसका जीवन अपना जीवन ना हो, जिसके पास अपना कुछ भी ना हो, जिसका जीवन केवल प्रभु के लिए समग्रतया समर्पित हो, जिसके जीवन से केवल उसी के राग बहते हो, जिसने अपने जीवन को बांसुरी की तरह उसके ओंठों पर समर्पित कर दिया हो। मगर ये सब तभी होगा, ये सब तभी हो सकता है जब तुम पहला काखा गा सीखो, और वह आंख बंद करके स्वयं को देखने की बात। और देर ना करो, क्योंकि जो समय गया गया, फिर लौट कर नहीं आता, और कल का कोई भरोसा नहीं। वृद्ध भय तन खासा, अब कब भजन करोगे? जवान हैं, सोचते हैं कि वृद्ध हो जाएंगे फिर कर लेंगे भजन। वृद्ध हैं, उनको भी ये कुछ पक्का नहीं है कि जाने का वक्त करीब आ गया, वे भी बड़ी आशा में लगे कि अभी और जी लेंगे, कि अभी कोई मरे थोड़ी जाते। लोगों ने ऐसी ऐसी आशाएं बांध रखी कि आखिरी वक्त में राम का नाम ले लेंगे, एक बार नाम ले लेंगे, मरते मरते नाम ले लिया मोक्ष हो जाएगा। काश बात इतनी आसान होती, काश बात इतनी उधार होती, काश बात इतनी सस्ती होती। जीवन भर गुनगुनाओ तो अंतिम क्षण में तुम्हारी गुनगुनाहट उस तक पहुंच सकेगी। कल पर मत टालो, वृद्ध भय तन खासा, देर नहीं लगेगी, बुढ़ापा आते देर क्या लगती। यूं दिन जाते, पल छिन में जाते, बालापन बालक संग बीता, बच्चों के साथ खेलने में बीत गया। मगर बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि बच्चे ही बच्चे होते तो छम थे, यहां बूढ़े भी बच्चे, खेल वही, गुड्डियां थोड़ी बड़ी हो गई। छोटे बच्चे छोटी गुड्डियों से खेलते हैं, बड़े बच्चे बड़े गुड्डियों से खेलते हैं। छोटे बच्चों के खिलौने छोटे और सस्ते, बड़े बच्चों के खिलौने बड़े और महंगे। मगर बात वही है, क्योंकि चित्त नहीं बदलता। इस जगत में प्रौढ़ होना बड़ी मुश्किल बात है, बूढ़ा हो जाना बहुत आसान, परिपक्व होना बहुत कठिन। अधिकतर लोग यहां धूप में ही बाल पकाते, बालापन बालक संग बीता, तरुण भय अभिमाना, और एक से एक तरकीब में खोज दी जाती। बचपन तो बचपन है, तो बीतेगा ही खेल कूद में, उछल कूद में। फिर जब जवान हो गए तो बड़े अभिमान उठते, बड़ी आकांक्षाएं, बड़ी अभीपसाएं, यह बोलूं वह बोलूं, यह पालूं वह पालूं। कौन नहीं जो सिकंदर नहीं होना चाहता? हर एक अपने भीतर सिकंदर की अभीपसा लेकर आता है। कहो या ना कहो, बताओ या ना बताओ, शर्म के कारण ना बताओ, संकोच के कारण ना कहो, मगर भीतर यही ख्याल है कि कुछ करके दिखला दूं। और आसपास लोग भी तुमसे यही कह रहे हैं, छोड़ जाओ नाम, अरे नाम रह जाएगा, कुछ कर जाओ, कुछ करके दिखा जाओ, तो बड़ा अभिमान जगता है, जवानी अभिमान में खो जाती, नक्सिक से थी भई सफेदी, फिर आज नहीं कर, नीचे से ऊपर तक सब सूखने लगता, जीन जर्जर होने लगता, सब सफेद होने लगता, हरी का मरम न जाना, तब बहुत पछताओगे, तब जार जार रोओगे। तब खून के आंसू टपकेंगे, क्योंकि हरि का मरम न जाना और मौत करीब आने लगी और तुम व्यर्थ की रामलीला में लगे रहे। छोटे बच्चे गुड्डा गुड्डियों के विवाह करवाते, तुम रामलीला करवाते रहे। रामचंद्र जी की बारात निकलती, मंगतू बीड़ी के पैसों के लिए राम बना हुआ है, प्रभातू चाय के पैसों के लिए सीता, लक्ष्मण परशुराम के क्रोध के नीचे से माता दीन की रेखा को लांग रहा है, भरत को कोई भरोसा नहीं कि चप्पल की जुगाड़ भिड़ जाए। कहां है ज्यादा कष्ट, कहां है ज्यादा निर्वासन, रामायण में या जीवन में? कहां लड़ा जा रहा है युद्ध, कौन है शत्रु और कौन है शत्रुघ्न? वो जो राम बना है पूछते हो किस लिए, वो जो सीता बन गया है पूछते हो किस लिए? कोई बीड़े के पैसों के लिए इंतजाम कर रहा है, कोई चाय के पैसों के लिए पैसे जुटा रहा है, भरत को कोई भरोसा नहीं कि चप्पल की जुगाड़ भिड़ जाए, और लोग उनके चरण छू रहे हैं। लोग उनकी पूजा कर रहे हैं, बारात निकली है राम की। ये खेल हम खेलते ही चले जाते हैं, तरह तरह के खेल, जैनों के खेल हैं, हिंदुओं के खेल हैं, मुसलमानों के खेल हैं, तरह तरह के खेल, कोई ताजिए बनाए हुए है, कोई गणेश जी को सजाए हुए है, कोई राम का जुलूस निकाल रहा है, कोई महावीर की पत्थर की मूर्तियों पर दूध ढाल रहा है, स्नान करवा रहा है, और बड़े गंभीरता से ये कृत्य किए जा रहे हैं। जीवन भर लोग पैसे जुटा रहे हैं, हज कराए कि एक बार गंगा स्नान कराए, कि एक बार कुंभ के मेले हो आए, और वहां जिनको तुम साधु समझते हो लुच्चे लफंगों की जमात है। अभी नासिक में तुमने दो चार दिन पहले ही खबर पड़ी होगी, छोरेबाजी हो गई, साधुओं में सिर खुल गए, हवालात में बंद, भाले भोंक दिए, ये तुम्हारे साधु, लेकिन तुम अंधों की तरह चले जा रहे हो। 50 लाख हिंदू साधु हैं भारत में, इनमें एक आध भी नहीं मालूम होता कि साधु है, सब थोथा आडंबर है। इस सबसे सावधान हो, समय को गमाओ मत, जल्दी ही मौत द्वार पर दस्तक देगी, उसके पहले परमात्मा को स्मरण कर लो। पिछले साल उसने कहा कि पिछले साल मैं नाबालिग था, इस साल भी वह कह रहा है कि पिछले साल मैं नाबालिग था, हर नए वर्ष में नाबालिग, हर नए वर्ष में नासमझ, हर मरने वाले के लिए उसने कहा बालिग हुआ कि मर गया। कितना बालिग होने के लिए कितना मरने की जरूरत है, रोज रोज मरने की जरूरत है, प्रतिपल मरने की जरूरत है। अतीत के प्रति जिसे मरने की कला आ गई, जो अतीत को लौट कर नहीं देखता है और जो भविष्य की आकांक्षा नहीं करता है और जो शुद्ध वर्तमान में जीने लगता है, वह बालिग है। उम्र से कोई बालिग नहीं होता कि 18 साल के हो गए कि 21 साल के हो गए, ये तो कृत्रिम सीमाएं हैं। किस हिसाब से 21 साल का आदमी बालिग हो जाता है और 20 साल का नहीं होता, और 21 साल में एक दिन कम है तो बालिग नहीं, और एक दिन ज्यादा हो गया तो बालिग। एक दिन पहले नाबालिग था, एक दिन बाद बालिग हो गया, रात भर सोया और सुबह बालिग हो गया। बालिग होने का अर्थ होता प्रौढ़। प्रौढ़ता का कोई संबंध उम्र से नहीं, प्रौढ़ता का संबंध भीतर जागरण से है, होश से है। और होश की कला और कीमिया एक ही, अतीत से अपने को छुटकारा कर लो, जो गया गया और जो नहीं आया नहीं आया, अभी जो है इस क्षण, इस क्षण को पूरा का पूरा आत्मसात कर लो, इस क्षण में पूरे के पूरे डूब जाओ। अतीत नहीं है तो कोई स्मृति नहीं होगी, और भविष्य नहीं है तो कोई वासना नहीं होगी, और जहां स्मृति नहीं वासना नहीं वहां प्रभु से मिलन है, वहां प्रार्थना है। मर जाओ अतीत के प्रति और मर जाओ भविष्य के प्रति, और वर्तमान में तुम जी उठोगे, ऐसे जी उठोगे भभक कर, ऐसे भभक कर जी उठने का नाम ही बुद्धत्व है, समाधि है। जैसे कोई मसाल को दोनों तरफ से जला दे, किरमिर बहिर नासिका चूवे, साख गरे चढ़ाई, देर नहीं लगेगी, जल्दी ही आंखें जरा सी चकाचौन से ही थक जाएंगी, ठीक से देख ना पाओगे, देर नहीं है कि नासिका बहने लगेगी, देर नहीं है कि श्वास चढ़ने लगेगी, सुख दारा गरियावन लागे यह बुढ़वा मर जाए। देर नहीं है कि जिनको तुमने अपना समझा था वो भी कहने लगेंगे कि अब छुटकारा हो तो अच्छा। मैंने सुना है एक घर में बूढ़ा बाप, बहुत बूढ़ा, किसी मूल्य का तो रहा नहीं, एक बोझ, उसके बेटे ने उसको घर के पीछे जहां घुड़साल थी उसके पास के ही एक गंदे से कमरे में डाल रखा, वहीं उसको खाने पीने के लिए भिजवा दिया जाता। अब बर्तन कौन उसके मले, कौन रोज रोज बर्तन साफ करे, तो लकड़ी के बर्तन बनवा दिए थे कि साफ माफ करने की जरूरत नहीं। फिर वह बूढ़ा मरा, उसके मरने के वक्त उसके बेटे ने देखा तो उसका छोटा लड़का वो लकड़ी के बर्तन जो बूढ़े के लिए बनवाए थे वो साफ करके संभाल के एक पेटी में रख रहा है। उसने उसे पूछा तू ये किस लिए रख रहा है, उसने कहा आपके बुढ़ापे के लिए। जो उसने देखा था सोचा कि आप भी बूढ़े होंगे फिर से बनवाना पड़ेंगे तो मैं संभाल के रखे देता हूं, जरूरत तो पड़ेगी, यही रहा आपका कमरा। तुम्हारा उपयोग आर्थिक है, हम कहें कुछ। प्रेम के संबंध तो कभी कभार होते, बड़ी मुश्किल से होते। नाते तो सब झूठे हैं, प्रेम के नहीं, अर्थ के। स्वभाव ने कल मुझे एक पत्र लिखा, स्वभाव को मैंने काम दिया था। मेरे पिता बीमार थे, 5 सप्ताह से अस्पताल में थे, तो स्वभाव को मैंने जिम्मेवारी दी थी कि उनकी सेवा करे। ये स्वभाव के लिए एक मौका था, एक अवसर था विकास का, और स्वभाव ने उसका पूरा लाभ लिया जितना लिया जा सकता था। कल स्वभाव ने मुझे लिखा कि मैंने पहली बार पिता का अनुभव कैसा होता है यह अनुभव किया, पिता का प्रेम कैसा होता है यह अनुभव किया, और मैंने पहली बार शैलेंद्र और अमित की श्रद्धा और सेवा अनुभव की, और मैंने पहली बार पति पत्नी के बीच कैसी प्रगाढ़ता का नाता हो सकता है यह अनुभव किया। स्वभाव को रखा ही मैंने इसलिए था कि कुछ स्वभाव को बचपन में मां बाप का प्रेम नहीं मिल सका, एक कमी थी जो अटकी थी, वह अटक गई। स्वभाव की आखिरी अटक टूट गई। स्वभाव दूसरा ही व्यक्ति जैसे जन्मा, एक नया जन्म हो गया। पर प्रेम के नाते तो इस दुनिया में बहुत कम है। इस दुनिया में नाते तो अर्थ के हैं, पैसे के हैं। बाप से भी उतनी देर तक नाता है जितनी देर तक पैसे का नाता है, जितनी देर तक उससे कुछ मिलता है। जैसे ही मिलना बंद होता है नाते शिथिल हो जाने लगते हैं। पर कभी कभार इस पृथ्वी पर भी प्रेम उतरता है। ऐसे ही एक प्रेम का अनुभव स्वभाव को हुआ, और प्रेम का अनुभव परमात्मा का प्रमाण है। कहीं भी प्रेम की झलक मिल जाए तो निश्चित हो जाता है कि परमात्मा है। परमात्मा के लिए और कोई तर्क काम नहीं देते, सिर्फ प्रेम ही काम देता है। स्वभाव मौलिक रूप से नास्तिक, जब पहली बार स्वभाव मेरे पास आया था वर्षों पहले, तो शुद्ध नास्तिक। जो पहला प्रश्न स्वभाव ने मुझसे पूछा था वो यही था कि ईश्वर है, इसका आप कोई प्रमाण दे सकते? स्वभाव शायद अब भूल भी गया होगा कि उसने ये पहला प्रश्न मुझसे पूछा था। इसके लिए मैं बहुत प्रमाण स्वभाव को देता रहा हूं, यह आखिरी प्रमाण था। अब स्वभाव नहीं पूछ सकता कि ईश्वर है, क्योंकि स्वभाव ने मेरे पिता के पास रहकर प्रेम को पहचाना, और स्वभाव ने मेरे पिता को अंधेरे से रोशनी की तरफ उठते हुए देखा। बुद्धत्व का कैसे आविर्भाव होता है इसका साक्षात्कार किया। यह साक्षात्कार उसके लिए सीढ़ी बन जाएगा, यह उसके बुद्धत्व के लिए अनिवार्य था, यह जरूरी था। और मैं खुश हूं कि स्वभाव ने समग्रता से 100% रत्ती भर भी कमी नहीं की। जहां कहीं भी प्रेम का प्रमाण मिल जाएगा वहीं परमात्मा का प्रमाण मिल जाता है। मगर प्रेम के प्रमाण इस दुनिया से उजड़ गए। इस दुनिया के सब नाते रिश्ते बस काम चलाऊ है। सुदारा गरियावन लागे यह बुढ़वा मर जाई, तीरथ वर्त एकोना कीना नहीं साधु की सेवा। अब ये किस तीर्थ व्रत की बात कर रहे हैं पलटू? क्योंकि शुरू में तो उन्होंने कहा परम ब्रह्म रहे घट में सठ तीरथ कानन खोजन जाई। पहले सूत्र में कहा कि तू कहां जा रहा है, वह तो भीतर है और तू तीर्थ में खोजने जा रहा है, और अब इस सूत्र में कहते हैं तो तुम्हें विरोधाभास लगेगा। इस सूत्र में कहते हैं तीर्थ वर्त एकौन कीना नहीं साधु की सेवा। अब ये दूसरी बात है, ये उसी तीर्थ की बात नहीं है। उस साधारण तीर्थ का तो खंडन उन्होंने पहले सूत्र में कर दिया, अब इस दूसरे तीर्थ का संबंध काशी कैलाश और काबा से नहीं है। इस दूसरे तीर्थ का संबंध है किसी ऐसे व्यक्ति के पास होना जहां बुद्धत्व घटा हो, जहां दिया जला हो, मैंने सुना है बायजीद हज की यात्रा को गया, फकीर था, गरीब आदमी, बमुश्किल पैसे इकट्ठे कर पाया और गांव के बाहर ही निकला था। गांव के लोग विदा करके गए थे हज का यात्री, उसको गांव के लोगों ने बड़े सम्मान से विदा दी थी। और पुराने दिनों की यात्रा, तीर्थ यात्रा से कोई लौट भी पाएगा या नहीं ये भी संदिग्ध था। जंगल, जंगली जानवर, चोर, लुटेरे, हत्यारे, और इनसे किसी तरह बच जाओ तो फिर पंडित पुरोहित, बच के लौटने की कोई बहुत उम्मीद नहीं थी। इसलिए लोग अंतिम विदा दे देते थे, आ गए तो सौभाग्य, नहीं आए तो मान ही लिया था कि आखिरी विदा हो गई। गांव के बाहर निकला ही था, लोग विदा करके गए ही थे कि वृक्ष के नीचे एक बड़े अलमस्त फकीर को बैठे देखा, तो झुक के प्रणाम किया। उस फकीर ने कहां जाते हो? कहा हज यात्रा को जा रहा हूं। कितने पैसे तुम्हारे पास? 30 दिनार। उन दिनों 30 सोने के सिक्के बहुत थे। उस फकीर ने कहा निकाल पैसे, मैं हूं हज, मैं हूं काबा, पैसे निकाल। उस व्यक्ति का बल ऐसा था, उसकी रोशनी ऐसी थी, उसके व्यक्तित्व की आभा ऐसी थी, उसका आभा मंडल ऐसा था कि बायजीद ने जल्दी से जिंदगी भर की कमाई निकाल के उस फकीर को दे दिया। उस फकीर ने कहा कि मेरे 3 चक्कर लगा और अपने घर वापस जा, काबा हो गए, तू हाजी हो गया। और बायजीद ने 3 चक्कर लगाए, नमस्कार किया और वापस लौट गए। गांव के लोगों ने कहा बड़े जल्दी आ गए। उसने कहा मैं क्या करूं, काबा खुद गांव के बाहर मेरी प्रतीक्षा करता मिला। और बायजीद के जीवन में क्रांति हो गई इस आदमी के इतने से संस्पर्श, ये 3 चक्कर जैसे सब चक्रों से मुक्त हो गया वह बायजीद। बायजीद सूफियों में परम फकीर हो गया और उसने कुल इतना धर्म किया था। एक फकीर के 3 चक्कर लगाए थे मगर बड़ी श्रद्धा से लगाए होंगे। जब उसने कहा निकाल 30 दिनार तो एक क्षण भी झिझका नहीं, झिझक जाता तो चूक जाता, जल्दी से निकाल के दे दिए। जब उसने कहा कि मैं हूं काबा, लगा 3 चक्कर तो सवाल नहीं उठाया कि तुम और काबा, तुम आदमी हो, काबा पत्थर। जब उस आदमी ने कहा कि बस मेरे 3 चक्कर लगा लिए, काम पूरा हो गया, तो बायजीद घर लौट गया। ऐसी श्रद्धा, ऐसी आस्था नहीं क्रांति लाएगी तो क्या होगा? क्रांति घट गई, बायजीद और होकर लौटा। फिर तो जिंदगी में बहुत बार और लोगों को बायजीद ने सहायता दी। जब भी कोई हज जाता होता कहता कहां जाते हो, मैं तो मौजूद हूं, मेरे चक्कर लगा लो। ये जो अब पलटू कह रहे हैं तीर्थ वर्त एकौ न कीना, इसका अर्थ है कि नहीं किसी बुद्ध की सत्संगति की, नहीं साधु की सेवा, नहीं किसी जले हुए दिए के चरणों में झुके। तीनों पन धोखे ही बीते, नहीं ऐसे मूर्ख देवा, बचपन जवानी बुढ़ापा सब व्यर्थ चले गए धोखे में, ऐसी कहीं दिव्यता मिली है, ऐसी कहीं भगवत्ता मिली है। पकरी आई काल ने चोटी, सिर धुनधुनी पछताता, पलटू दास को नहीं संगी, जम के हाथ बिकाता। और अब क्या हो, अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। पकरी आई काल ने चोटी, सिर धुनधुनी पछताता, अब पछताओ सिर धुनधुन के, लेकिन अब मौत ने चोटी पकड़ ली है। पलटू दास कोई नहीं संगी, जम के हाथ बिका था, अब कोई न संगी है न कोई साथी है, अब ले चली मौत। कहां है मित्र, अब कहां है परिजन, सब छूट गए पीछे मृत्यु के पहले। आत्म साक्षात्कार न हो जाए तो जीवन व्यर्थ गया। मैं चिंतित था अपने पिता के लिए, वैसे ही जैसे तुम्हारे लिए चिंतित हूं, इसलिए नहीं कि वे मेरे पिता थे, इसलिए कि कोई भी सोता हुआ पाता हूं तो चिंतित होता हूं। चिंतित था कि हो पाएगा ये कि नहीं हो पाएगा, वे जग पाएंगे मृत्यु के पहले या नहीं जग पाएंगे। चेष्टा वे कर रहे थे, अथक चेष्टा कर रहे थे, पिछले 10 वर्षों से सुबह 3 बजे उठाते थे, नियमित, बीमार हों स्वस्थ हों इससे कुछ भेद नहीं पड़ता था। घर के लोग डर जाते थे, मेरी मां डर जाती थी, क्योंकि वो 3 बजे से ध्यान करने बैठ जाते और कभी 6 बज जाते, कभी 7 बज जाते, कभी 8, और उठते ही नहीं ध्यान से, तो स्वभावतः मेरी मां को डर लगता, वो जाके देख भी आती कि सांस चल रही कि नहीं, क्योंकि 5 घंटे एक ही आसन में बैठे हैं, ना हिलते ना डुलते। कभी कभी तो यहां वो सुबह का प्रवचन चूक जाते थे, क्योंकि वो 3 बजे जो बैठे तो 8 बज गए, 9 बज गए, मेरी माँ उनको हिला के डुला के ध्यान से वापस लाती कि प्रवचन का समय हुआ, तो उन्होंने मुझसे शिकायत भी की कि समझाओ अपनी माँ को कि मुझे बीच ध्यान में ना उठाया जाए, बहुत धक्का लग जाता है, बहुत गहराई से उतरना पड़ता है। अथक चेष्टा कर रहे थे, डरता था मैं, क्योंकि उनकी देह छीन होती जा रही थी। हो पाएगी ये अपूर्व घटना मृत्यु के पहले या नहीं, बीमारी ऐसी थी कि कठिन थी, खून के थक्के शरीर में जमने शुरू हो गए थे, तो जहां भी खून का थक्का जम जाए वहीं खून की गति बंद हो जाए। मस्तिष्क में जम गया एक थक्का तो एक मस्तिष्क का अंग काम करना बंद कर दिया, एक हाथ उससे जो जुड़ा था वो हाथ बेकाम हो गया, उससे जो पैर जुड़ा था वो पैर बेकाम हो गया, उस पैर में भी खून का थक्का जम गया। सर्जनों ने सलाह दी कि पैर काट दिया जाए, और कोई उपाय नहीं, क्योंकि ये पैर सड़ जाएगा तो इसकी सलांग पूरे शरीर में पहुंच जाएगी, फिर बचाना मुश्किल है। मैंने उनसे पूछा कि पैर तो तुम काटोगे लेकिन बचने की उम्मीद कितनी, नहीं कि मेरी कोई बहुत इच्छा है कि वो लंबे जिए, लंबे जीने से क्या होता है। उन्होंने कहा बचने की उम्मीद तो केवल 5% है, 95% तो पैर के काटने में ही समाप्त हो जाने का डर है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म को वो सह सकेंगे, इतनी सबल उनकी देह नहीं है, और इतना बड़ा ऑपरेशन तो क्लोरोफॉर्म तो देना ही पड़ेगा, क्लोरोफॉर्म देने में ही संभावना है उनके हृदय की गति बंद हो जाएगी। तो मैंने कहा फिर रुको, ऑपरेशन की कोई फिक्र ना करो, लंबा जिंदानी की मुझे कोई इच्छा नहीं, मेरी इच्छा कुछ और है, दस बीस दिन जितने दिन भी वो जिंदा रह जाएं, आखिरी चेष्टा उन्हें कर लेने दो अपने भीतर पहुंचने की। और मैं अत्यंत आनंदित हूं कि मरने के कुछ ही घंटे पहले उन्होंने यात्रा पूरी कर ली। 8 तारीख की संध्या शरीर छूटा, लेकिन 8 तारीख की सुबह 3 और 5 के बीच 4 बजे के करीब उनका बुझा दिया जल गया। उस सांझ में उन्हें देखने गया था, देख के मैं निश्चिंत हुआ, नहीं कि वो जिएंगे, जीने का तो कोई बहुत अर्थ भी नहीं है, लेकिन आनंदित में लौटा क्योंकि जो होना था वह हो गया, अब उन्हें दोबारा ना आना पड़ेगा। वे जान कर गए, पहचान कर गए, आनंदित गए, अब उनका कोई पुनरागमन नहीं है। और आवागमन से छूट जाना ही इस जीवन की शिक्षा है। इस जीवन में वही सफल है जो आवागमन से छूट गया है। वे अकेले नहीं गए, अब परमात्मा उनके साथ है। मौत उनके लिए मौत नहीं बनी, परमात्मा का द्वार बनी। मौत उनके लिए समाधि बनी। इसलिए मैंने अपने सन्यासियों को कहा, नाचो, गाओ, उत्सव मनाओ। और इस संकल्प से भरो कि तुम भी जाने के पहले जाग कर ही जाओगे, सोए सोए नहीं। जाग कर जो मरता है, मरता ही नहीं, क्योंकि जाग कर वह देखता रहता है शरीर छूट रहा है। उन्होंने मुझसे यही कहा, पहली दफा उन्होंने मुझे बुलाया सिर्फ ये कहने कि क्या हुआ है, क्योंकि जो हुआ था वो इतना अपरिचित था, अनजाना था। क्या हुआ है? आज सुबह उन्होंने कहा, इतनी दूर चला गया मैं शरीर से कि मुझे लगा कि शरीर तो है ही नहीं, मैं कहीं और शरीर इतने दूर छूट गया है कि मुझे उसका पता भी नहीं चलता। और दर्द था शरीर में, बहुत जगह तकलीफ थी, इसलिए शरीर का पता ना चले बहुत मुश्किल बात थी। मगर ये साक्षी भाव के जन्म में स्वाभाविक है। ऐसे विदा होना कि जागे हुए जाओ, मृत्यु छीने शरीर, उसके पहले तुम्हारा जागरण इतना सघन हो कि तुम खुद ही शरीर से दूर हो जाओ। उन्होंने मुझे 2 बजे खबर भेजी कि मैं आ जाऊं, शायद ये मेरा आखिरी दिन है। ध्यान की गहराई में ये उन्हें साफ हो गया होगा, समाधि की अवस्था में ये प्रत्यक्ष हो गया होगा कि अब इस शरीर में टिके रहना असंभव, इससे संबंध टूट गए, इससे नाते अलग हो गए। और 3 बजे फिर मुझे खबर भेजी कि नहक आने का कष्ट मत उठाना, कोई आने की जरूरत नहीं। इससे मैं और भी खुश हुआ। तुम हैरान होगे क्यों, क्योंकि मेरे प्रति उनका जो आखिरी लगाव था वो भी छूट गया। उतनी सी बाधा अटकन बन सकती थी, उनका बहुत लगाव था। लगाव उनका ऐसा था जिसको तौला नहीं जा सकता, क्योंकि कभी ऐसा हुआ है कि कोई पिता अपने बेटे का शिष्य हुआ हो? लगाव उनका ऐसा था, ऐसा परिपूर्ण था। मैं गया देखने, क्योंकि यह पूर्व घटना थी कि मुझे भी लग रहा था कि जाने की घड़ी है करीब अब। और अब उनका खबर आना कि आने की कोई जरूरत नहीं, नाहक कष्ट मत करना, मैं बिल्कुल ठीक हूं, सिर्फ इस बात की सूचना थी कि वो जो आखिरी संबंध, जो आखिरी लगाव का पतला सा धागा होगा वो भी समाप्त हो गया। गया मैं और देख के प्रसन्न लौटा कि वे बिल्कुल और अवस्था में थे। वे वही नहीं थे जैसे 4-5 सप्ताह पहले अस्पताल गए थे, तब थे। ऐसा अक्सर हो जाता है कि अगर शरीर बहुत कमजोर हो तो समाधि की घटना को झेल नहीं पाता। क्योंकि समाधि की घटना बड़ी घटना है, जैसे बूंद में सागर उतर आए, कि जैसे छोटे से दिए में खुद सूरज उतर आए। ये घटना इतनी बड़ी है और देह उनकी इतनी जरा जीर्ण हो गई थी कि इस घटना को वे सह नहीं सके। ये आनंद इतना बड़ा था कि संभाल ना सके। स्वभाव बहुत चिंतित है कि कहीं हमसे कोई भूल तो नहीं हो गई। स्वभाव ने ठीक उनके विदा होने के थोड़े ही क्षण पहले उन्हें कुछ पीने को दिया होगा। अब उसका प्राण जल रहा है कि कहीं मैंने जो पीने को उन्हें दिया उसमें तो कुछ भूल नहीं हो गई। देना था नहीं देना था, नहीं स्वभाव चिंता नहीं लेना। तुम्हारे पीने पिलाने कुछ देने लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो जो सुबह घटना घटी थी इतनी बड़ी थी, इतनी जीर्ण जर्जन देह में वह नहीं संभाली जा सकती। उससे तो पिंजरा छोटा पड़ गया, पक्षी बड़ा हो गया। पक्षी को उड़ना ही होगा, पिंजरे को छोड़ना ही होगा। अंडा एक दिन टूट जाता है जब पक्षी बड़ा हो जाता है। जब माँ के गर्भ में बच्चा परिपक्व हो जाता है तो गर्भ से बाहर हो जाता है। यह मृत्यु नहीं, यह महाजीवन का प्रारंभ था। इसलिए स्वभाव मन में कोई पीड़ा न लेना, किसी भूल चूक के कारण जरा भी कुछ नहीं हुआ है। पाती आई मोरे पीतम की, साई तुरंत बुलायो हो। एक अंधियारी कोठरी, दूजे दिया न बाती। पलटू कहते ऐसे मत मरना कि परमात्मा की तो पाती आए, तुरंत बुलावा आए और तुम्हारे घर में अंधियारी कोठरी हो, न दिया हो न बाती हो, न ध्यान न समाधि, और उस प्यारे की पुकार आ जाए। बाह पकड़ जम ले चले कोई संग न साथी। जो साक्षी है उसको मृत्यु को पकड़ के ले जाना नहीं पड़ता। जो साक्षी है उसके तो अपने पंख होते, वो तो अपने पंखों से उड़ के जाता है। जो साक्षी नहीं है उसे मृत्यु के दूत पकड़ के ले जाते, तो प्रतीक है, उसे खींचा जाता है जबरदस्ती, क्योंकि वो शरीर को पकड़ता है। जो साक्षी नहीं है वो शरीर को जोर से पकड़ता है, छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए मौत उसे छीनती है, जबरदस्ती छीनती। जो साक्षी है वो तो तत्पर खड़ा हो जाता है। मौत आए इसके पहले उड़ने के लिए पंख फैला देता है। लेकिन ध्यान रखना ऐसा ना हो कि तुम्हें कहना पड़े एक अंधियारी कोठरी, दूजे दिया न बाती। सावन की अंधियारियां भादों निजराती, भादों की रात सावन की अंधियारी, चौमुख पवन झकोरिए धर के मोरी छाती। और मैं डरता हूं, मैं इस अनंत यात्रा पर जाने से डरता हूं। सावन की अंधेरी, भादों की रात, न दिया है न बाती, बोध नहीं होश नहीं, कहां चला जा रहा हूं, किस यात्रा पर निकला हूं। सब परिजन पीछे छूट गए, अपना कोई नहीं, सगा नहीं, संगी नहीं। चौमुख पवन झकोरिए धर के मोरी छाती। और मेरे प्राण कप रहे हैं, चारों तरफ भयंकर पवन है। चलना तो हमें जरूर है, रहना यह नहीं। यह तो हमें मालूम था, यह तो हमें मालूम कि चलना तो है रहना यहां नहीं है। चलना तो हमें जरूर है, रहना यहां नहीं। का लेके मिलब हुजूर से गांठी कछु नहीं। लेकिन आज पीड़ा हो रही कि प्रभु के सामने खड़े होना होगा, कुछ भेंट करने को भी पास नहीं, गांठ में कुछ भी नहीं, न दिया न बाती, खाली हाथ उसके सामने झुकना होगा। एक फूल भी ना ला सके चेतना का, एक कमल भी ना खिला सके चेतना का, साक्षी भाव भी ना ला सके कि चढ़ा देते उसके चरणों में कि जीवन में तूने भेजा था तो ये हम सिखावन ले आए। कहा लेके मिल भजूर से गांठी कछु नहीं, पलटू दास जग आई के ननन भरी रोया, जीवन जन्म गमाई के आपे से खोया। अब तो सिर्फ रोना ही रोना मालूम होगा, आंखों में आंसू ही आंसू, जीवन व्यर्थ गया, जन्म व्यर्थ गया और अपने से खोया। पीड़ा और भी सघन, किसी ने लूटा नहीं, किसी ने चुराया नहीं, अपने से खोया। कै दिन का कै दिन का तोरा जीना रे नर चेत कमार, पागलो ना समझो जागो, कितने दिन का जीना है, कांची माटी के घेला हो फूटत ना ही देर, कच्ची मिट्टी के घड़े हो फूटते देर ना लगेगी, पक्के भी नहीं हो, पकता तो वही है जिसके भीतर समाधि की अग्नि पैदा होती। कांची माटी के घेला हो फूटत ना ही देर, जरा सा पानी पड़ेगा और बह जाओगे, टुकड़े टुकड़े हो जाओगे, पानी बीच बतासा हो लागे गलत न देर, पानी में बतासा डाल दो क्षण भर लगता है ये रहा ये रहा ये गया, आने और जाने में देर नहीं लगती। धुआं के धौरहर हो बारू के भीत, जिस धुएं का शुभ्र बादल, या जैसे रेत की बनाई गई दीवार, पवन लगे झर जइयो तरण ऊपर सीत, और जैसे सुबह घास की पत्तियों पर जमी हुई ओस की बूंद, जरा सा पवन का झोंका आएगा और झर जाओगे। प्यारे प्रतीक, सीधे साफ प्रतीक, जिस कागज के कलई हो पाका फलदार, जिसे कागज पर कलई कर दी हो और लगे कि सोना है या चांदी है, मगर कागज कागज है, या जैसे कोई कागज की नाव में बैठकर और सागर पार करने चले, या जैसे पका हुआ फल वृक्ष की डाल पर, अभी है अभी झड़ गया, ऐसा जीवन है। सपने के सुख संपत्ति हो ऐसो संसार, ये सारा स्वप्नवत है संसार, नाते रिश्ते सुख समृद्धि यश प्रतिष्ठा सत्कार सम्मान सब सपना है, मौत आती सब टूट जाता है। सपने की परिभाषा समझ लेना और सत्य की भी। ज्ञानियों ने सपना उसे कहा है जो अभी है और अभी ना हो, जो क्षण भर हो वह सपना है, और सत्य उसे कहा है जो शाश्वत, जो अभी है पहले भी था पीछे भी होगा, जो तुम्हारे जन्म के पहले भी था और तुम्हारी मौत के बाद भी होगा, उसे पहचान लो तो तुम्हारा सत्य से संबंध जुड़ा, और जो जन्म में हुआ और मृत्यु में खो जाएगा, बस तुमने बतासे से पहचान की, तुमने फिर कागज की नाव बनाई, फिर तुमने ये भरोसा कर लिया कि सुबह की रोशनी में सूरज की किरणों में चमकती हुई ओस की बूंद सदा रहने वाली, और फिर जरा सा हवा का झोंका आया कि तितली उड़ गई कि हिल गई पत्ती और ओस की बूंद सरक गई। घने बांस का पिंजरा हो तेही बीच दस हो द्वार, जैसे बांस का पिंजड़ा बनाया हो ऐसी ये देह। इसलिए हम अपने देश में जब अर्थी ले जाते हैं तो बांस पर ले जाते हैं, बांस की अर्थी बनाते हैं। सिर्फ सूचक, ऊपर भी बांस नीचे भी बांस है, भी क्या हड्डी मांस मज्जा में। प्राण का पखेरू उड़ गया कि बांस ही बांस है। घने बांस का पिंजरा हो तेही बीच दस हो द्वार, इंद्रियों के दस द्वार हैं और घने बांस का पिंजरा है, ऐसी यह देह है। पंछी पवन बसेरू हो लावे ओढ़त न बार, और जो पंछी तुम्हारे भीतर बसा है वो तुम्हारी श्वास का पंछी है, पवन का। कब उड़ जाए, किस क्षण उड़ जाए, लागे उड़त न बार। आतशबाजी यह तन हो हाथे काल के आग, आज नहीं कल ये तुम्हारा शरीर आतिशबाजी की तरह चिता पे चढ़ा दिया जाएगा। एक जैन फकीर मरा, मरने के पहले और उसने अपने शिष्यों से कहा, एक काम करो, एक वायदा करो, जब मैं मर जाऊं तो मेरे कपड़े मत उतारना, मैं जैसा मरूं वैसे ही मुझे चिता पे चढ़ा देना। नियम था परंपरागत कि कपड़े उतारे जाएं, स्नान कराया जाए, फिर नए कपड़े पहनाए जाएं, फिर चिता पर ले जाया जाए। लेकिन उस फकीर ने कहा कि मत फिक्र करना नए कपड़े पहनाने की और मत फिक्र करना स्नान की, मेरे ऊपर धूल है ही नहीं इसलिए धोने को कुछ भी नहीं, और कपड़े तो कपड़े सब राख हो जाएंगे क्षण भर में, नए पुराने की चिंता मत करना, और मैं परमात्मा में नहा लिया हूं इसलिए अब और कोई नहलाने की फिक्र मत करना। और फिर जब पंछी उड़ी गया तो किसको नहला रहे हो, इसलिए वादा करो कि मुझे जैसा मैं मरूं वैसा ही मुझे चिता पे चढ़ा दोगे। गुरु ने कहा तो शिष्यों ने वादा किया, रोते रोते वादा किया, फिर जब वादा किया था तो पूरा भी करना पड़ा। और जब गुरु की लाश चिता पे चढ़ाई गई तब उन्हें पता चला कि गुरु का राज क्या था। उसने अपने कपड़ों के भीतर फुलझड़ियां फटाके छिपा रखे थे, जैसे ही चिता पर उसकी लाश चढ़ी फुलझड़ियां फूटने लगी, फटाके फूटने लगे, आतिशबाजी शुरू हो गई। यही वह जिंदगी भर लोगों को समझा रहा था कि शरीर कुछ है नहीं, बस एक आतिशबाजी। इससे वो अंततः भी कह गया, मर के भी कह गया, मरने के बाद भी कह गया, मरते मरते भी अपनी बात दोहरा गया, आखिरी छाप छोड़ गया। आतिशबाजी यह तन हो हाथे काल के आग, पलट उदास उड़ जबू जब देहरी दाग, उड़ना तो पड़ेगा ही, ये देह तो दाग दी जाएगी, उड़ने के पहले क्यों नहीं उड़ते, उड़ने के पहले क्यों नहीं पंख फैलाते, उड़ने के पहले क्यों पहचान नहीं करते पंछी की, क्यों इस पिंजड़े से अपने को एक मानकर बैठे हो। तोड़ो यह तादात, छोड़ो ये नाता, देह में रहो मगर जानो कि देह नहीं हो, मन में रहो मगर पहचानो कि मन नहीं हो। जिस दिन तुम जान लोगे ना मैं देह हूं ना मन, उसी दिन तुम जान लोगे कि कौन हो। अभी तो तुमसे कोई पूछे कौन हो तो क्या कहोगे, नाम बता देते हो, राम हरि, नाम तुम हो, नाम लेकर आए थे, अनाम आए थे, अनाम जाओगे। और कोई अगर ज्यादा जिद करे तो मुश्किल हो जाती, मुझे काम है सरल भाषा बोलना, सरल भाषा बोलना बहुत कठिन काम है। जैसे कोई पूछे ठीक ठीक बोलो तुम्हारा क्या नाम है, और वह बिना डरे बोल जाए तो इनाम है। कोई पूछे तुमसे एकदम से पकड़ ले गर्दन के ठीक ठीक बोलो तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहे जा रहे हो कि मेरा ये नाम मेरा वो नाम, और वो कहे ठीक ठीक बोलो तुम्हारा क्या नाम, और वह बिना डरे बोल जाए तो इनाम है। डर तो जाएगा, क्षण भर को झिझक तो जाएगा, क्योंकि नाम तो कोई भी तुम्हारा नहीं और पहचान तो तुम्हें है ही नहीं अपनी। दूसरों ने जो जता दिया, जो लेबल लगा दिया, वही पहचान लिया कि हिंदू हूं कि ब्राह्मण हूं कि मुसलमान हूं, कि ये मेरा नाम, कि अब्दुल्ला, कि राम, कि इमरसन, कि ये मेरी जाति, ये मेरा गोत्र, ये मेरा परिवार, ये मेरा देश, सब सिखावन बाहर से आई हुई। अपना साक्षात्कार कब करोगे? टालो मत, यही क्षण हो सकता है, अभी हो सकता है। नेति नेति की कला सीखो, न मैं मन हूं नेति, न मैं तन हूं नेति, न यह न वह, फिर मैं कौन हूं? फिर एक गहन बवंडर की तरह प्रश्न उठेगा, मैं कौन? सारे तादात्म्यों को तोड़ते जाना, जो जो उत्तर मन दे इंकार करते जाना कि यह मैं नहीं हूं, और तब अंततः बच रह जाता है साक्षी भाव, एक दर्पण की तरह निर्मल साक्षी जिसमें सब झलकता है। लेकिन जो भी उसमें झलकता है दर्पण वही नहीं, दर्पण तो झलकाने वाला है, दर्पण झलक नहीं, झलकाता सब है और झलक के साथ उसका कोई तादात्म्य नहीं। ऐसा तुम्हारा साक्षी भाव है और साक्षी ही तुम्हारे भीतर पंक्षी है। उसे पहचान लिया तो फिर देह में रहो संसार में रहो तो भी तुम संसार के बाहर हो, फिर देह में रहते भी देह के बाहर हो, तब तुम्हारे जीवन में एक प्रकाश होगा और तुम्हारे जीवन में एक उल्लास होगा, क्योंकि तुम्हें अमृत का अनुभव होगा। फिर भय कहां, फिर दुख कहां, फिर पीड़ा कहां, संताप कहां? जिसने स्वयं को जाना उसने सब जाना, जो स्वयं से चूका वह सबसे चूका, और जिसने स्वयं को जाना उसने परमात्मा को जाना, क्योंकि स्वयं की ही गहराइयों में उतरते उतरते तुम परमात्मा का अनुभव कर लोगे, और एक बार अपने भीतर परमात्मा दिख जाए तो फिर सब तरफ उसी का विस्तार है, फिर तिल भर जगह नहीं है जो उससे खाली है। आज इतना है।